ब्रह्मसूत्र इसमें हम लोग भी अध्यास भाष्य का विचार कर रहे थे। इसमें अध्यास का क्या लक्षण कहा गया? ना मूल में क्या वही उसका मुख्य लक्षण होता है। अच्छा मुख्य लक्षण, अच्छा पूरा लक्षण वहाँ पूर्व दृष्टा वभासः स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टा वभासः। ये अध्यास भाष्य जो रट सकते हैं रटना चाहिए, कि ये स्मरण रहने से जैसे गीता रटते हैं ऐसे अध्यास भाष्य ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसका प्राय प्राय पंक्ति अन्यत्र उदाहरण दिया जाता है अध्यास भाष्य का। इसमें स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्ट अवभास ऐसे चार शब्द कहा गया। उसमें वास्तविक लक्षण दो शब्द है, क्या क्या है? परत्र अवभास। परत्र शब्द का अर्थ अनुचित अधिकरण, जो उचित अधिकरण नहीं है। उचित अधिकरण होना चाहिए, जो दिखता है उसका अवयव में दिखना चाहिए, तो वो नहीं है तो उसको कहा जाएगा परत्र, अर्थात वहाँ नहीं होना चाहिए वह दिख रहा है। और अवभास इसमें कर्मणि है ना, भाव में है, कर्मणि लेंगे तो अर्थात अवभाष्यते, अन्यत्र जो दिखता है होने से वो अर्थात व्यास को कहेगा। और स्मृति रूप का अर्थ स्मृति, स्मृति में तीन किस अर्थ में हुआ? कर्म में, अर्थात स्मर्यमान। रूप शब्द का अर्थ सदृश, स्मर्यमान के सदृश। न्यायिक लोग कहेंगे स्मर्यमान ही तो दिख रहा है, तो वेदांती कहेंगे स्मर्यमान नहीं दिख रहा है, स्मर्यमान के सदृश दिख रहा है। और जो सदृश होगा वो तद भिन्न होगा, तो इसलिए स्मर्यमान पदार्थ से ये भिन्न है, तभी अनिर्वचनीय का सिद्ध होगा। स्मर्यमान सदृश होना चाहिए और परत्र अवभास होना चाहिए। और पूर्व दृष्ट, पूर्व दृष्ट में, दृष्ट में भाव में निष्ठा हुआ अर्थात दर्शन, पूर्व दर्शनात अभी अवभाष्यते, पूर्व दर्शनात अर्थात पूर्व दर्शनात संस्कार, संस्कारात अधुना अवभासन अवभाष्यते। अच्छा टीका में नच यहाँ से चलेगा ना, संस्कार जन्यत्व आरोप्यस्य स्मृतित्व, संस्कार जन्यत्वाद आरोप्यस्य स्मृतित्वापत्ति रीति। पूर्व पक्ष कहेगा आप जो आरोप्य कहते हैं तो ये तो आपका मत में अभी संस्कार जन्य हो गया, क्योंकि आप कह दिए पूर्व दृष्ट, पूर्व दृष्ट अर्थात पूर्व दर्शनात संस्कार, संस्कारात अभी अवभाष्यते, तो ये संस्कार जन्य हो जाने से, संस्कार जन्य होने से उसको स्मृति कहेंगे। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि संस्कार जन्यत्वाद आरोप्यस्य स्मृतित्वापत्ति, ये तो स्मृति ही हो जाएगा। सिद्धांत कहता है कि इति न च वाच्यम्, दोष संप्रयोग जन्यत्वस्यापि विवक्षितत्वेन संस्कार मात्र जन्यत्व अभाव। स्मृति का लक्षण क्या है? संस्कार मात्र जन्यत्व, तो ये संस्कार मात्र जन्य नहीं है और सहकारी भी साथ में है। क्या क्या है? दोष संप्रयोग ये भी है, संप्रयोग सन्निकर्ष, चक्षु सन्निकर्ष भी यहाँ है और दोष भी है, दोष तीनों में दोष हो सकता है, प्रमाण प्रमेय वृत्ति, प्रमाण प्रमेय प्रमाता, दोष और संप्रयोग जन्यत्व भी विवक्षितत्वेन, इसलिए संस्कार मात्र जन्यत्व अभाव। संस्कार मात्र जन्य होता है तो स्मृति आप कह देते। अत्र संप्रयोग शब्देन, जो संप्रयोग शब्द का अर्थ सन्निकर्ष कहा जाता है, यहाँ किंतु संप्रयोग शब्देन सन्निकर्ष नहीं कहा जाएगा, फिर क्या कहा जाएगा? अत्र संप्रयोग शब्देन अधिष्ठान सामान्य ज्ञानम उच्यते, अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान होना। संप्रयोग शब्द अन्यत्र इंद्रिय विषय इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष को संप्रयोग कहते हैं, यहाँ किंतु इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष होकर के ज्ञान होता है, यहाँ वो अधिष्ठान सामान्य का ज्ञान को ही संप्रयोग कहा जाएगा, न कि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष को। सन्निकर्ष से अधिष्ठान का ज्ञान होता है, अधिष्ठान का अधिष्ठानत्वेन नहीं सामान्यत्वेन इदंत्वेन ज्ञान होता है, क्योंकि अगर अधिष्ठान का विशेष ज्ञान हो जाएगा, सुक्तित्व ज्ञान हो जाएगा, फिर अध्यास होगा नहीं होगा, इसलिए कहते हैं अधिष्ठान सामान्य ज्ञानम इदम अंश का ज्ञान, इसी को यह संप्रयोग शब्द से कहा गया। क्यों इस प्रकार कहते हैं, कहते हैं कि अहंकार अध्यास इंद्रिय संप्रयोग अलाभत, अहंकार का अध्यास कहाँ होता है, आत्मा में, वहाँ इंद्रिय का सन्निकर्ष आत्मा के साथ नहीं होता है। अगर आप संप्रयोग शब्द से इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष कहेंगे, जब अहंकार का अध्यास होता है आत्मा में, वहाँ इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष नहीं है, फिर संप्रयोग शब्द वहाँ नहीं घटेगा। इसलिए संप्रयोग शब्द का अर्थ अधिष्ठान सामान्य ज्ञानम, आत्मा का सामान्य ज्ञान सबको हो रहा है, तभी तो अहंकार का अध्यास हो रहा है। एवं च दोष संप्रयोग संस्कार बलात्, तीन चीज आ गया, संस्कार है और साथ में और दो भी आ गया, क्या क्या, संप्रयोग दोष संस्कार, तो वो लोग भी मानते हैं ये स्मृति के लिए, तो वेदांत मत में, और दोष संप्रयोग, दोष संप्रयोग तीनों एक साथ मिल करके अनिर्वचनीय रजत, न्याय में ये अलग है, उनका दोष संप्रयोग ये संस्कार को उद्बुद्ध कराएंगे, तो अर्थात दोष संप्रयोग से संस्कार, संस्कार से बनेगा, इनका किंतु ये नहीं है, ये तीनों एक साथ रजतम दोष संप्रयोग, वो लोग भी दोष मानेंगे, यहाँ संप्रयोग से अधिष्ठान सामान्य ज्ञान, जैसे सुक्ति का सामान्य ज्ञान इदम कहता है कि इदम रजतम, ये जो इदम ज्ञान हुआ इसको संप्रयोग कहेंगे, नहीं है संप्रयोग अलग है, दोष अलग है, दोष देखिए दोष संप्रयोग, संप्रयोग अलग है, संप्रयोग जो इदम का ज्ञान, दोष संप्रयोग और संस्कार तीनों मिलकर, ये तीनों मिलकर हमको अध्यास होगा, अर्थात अनिर्वचन रजति का उत्पत्ति हो जाएगा। तो दोष संप्रयोग संस्कार बलात् सुक्त्यादो रजतम उत्पन्नम अस्ति इति, किसका उत्पन्न हुआ, रजत का, कहाँ हुआ, सुक्ति में, इसलिए कहते हैं कि जो सुक्ति है वो रजत का अवयव है क्या, नहीं होने से सुक्ति अभी परत्र हो गया, तो परत्र अवभाष्य, अवभाष्य हो गया रजत और परत्र हो गया सुक्ति, तो परत्र अवभाष्यत्व लक्षणम उपपन्नम, अध्यास का लक्षण यहाँ घट गया, उपपन्नम इति स्मृति रूप पूर्व दृष्ट पदाभ्याम उपपादितम, अर्थात अध्यास का जो लक्षण हुआ परत्र अवभाष्य अवभाष, ये स्मृति रूप पूर्व पद पूर्व दृष्ट, ये दोनों के द्वारा ये दृढ़ कर दिया गया, स्मृति रूप का अर्थ हुआ था स्मर्यमाण सदृश उत्पन्न, तो ये हो गया, और पूर्व दृष्ट अर्थात पूर्व दर्शनात संस्कारात, ये हुआ परत्र अवभाष्य, परत्र पर अवभाष्य ऐसे दिया है, अच्छा मतलब परस्य अवभाष्य, परत्र अर्थात अन्यस्मिन अन्यस्य अवभाष, अच्छा परत्र पर ऐसे दिया है, अच्छा ठीक है। अन्ये तु तो यहाँ तक हो गया, ये मूलकार का अर्थात ग्रंथकार का लक्षण, दूसरे लोग ये अध्यास का अन्य अन्य लक्षण करते हैं, उसके लिए कहते हैं अन्ये तु ताभ्याम दोषादि त्रय जन्यत्वम कार्याध्यास लक्षणम उक्तम इति आहु, भगवान भाष्यकार तो कह दिए स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्ट अवभाष, सभी लोग कहते हैं कि परत्र अवभाष इतना ही मुख्य लक्षण है, और बाकी दो शब्द तो अन्य अन्य लोग बाकी दो शब्द का अन्य अन्य उपयोगिता दिखाते हैं। अभी तक जो रत्न प्रभाकर ने दिखा दिए कि बाकी दो शब्द के द्वारा अर्थात स्मृति रूप और पूर्व दृष्ट के द्वारा मुख्य लक्षणों को दृढ़ करवा दिया गया, और अन्य लोग क्या कहते हैं, अन्य लोग कहते हैं ताभ्याम ताभ्याम अर्थात स्मृति रूप पूर्व दृष्ट शब्दाभ्याम दोषादि त्रय जन्यत्वम कार्याध्यास लक्षण, अर्थात ये कार्याध्यास को कहते हैं, कार्याध्यास अर्थात प्रातिभाषिक अध्यास, कारण अध्यास जो व्यावहारिक अध्यास, क्योंकि जो व्यावहारिक पदार्थ का अध्यास है घट पट नदी पर्वत आकाश वायु ये सब ब्रह्म में अध्यस्त है, तो ये जो अध्यस्त है व्यावहारिक अध्यस्त को इसका कारण हो गया मूला ज्ञान, तो मूला ज्ञान जहाँ कारण तेन आता है उसको कहा जाएगा कारण अध्यास, और जहाँ तुला ज्ञान कारण होता है, जैसे सुप्ति का अज्ञान हुआ, ये मूला ज्ञान से नहीं हो रहा है, इसको कहेंगे तुला ज्ञान। तुला ज्ञान से जो अध्यास होता है अर्थात जो प्रातिभाषिक पदार्थ दिखते हैं उसको कार्याध्यास कहा जाएगा। एक प्रातिभाषिक अध्यास है, एक व्यावहारिक अध्यास। व्यावहारिक अध्यास होता है मूला ज्ञान से, मूला ज्ञान अर्थात ब्रह्म को नहीं जानने से घट कहता है और सुक्ति को नहीं जानने से रजत कहता है। तो यहाँ सुक्ति को नहीं जानना ये हो गया तुला ज्ञान का कारण, मतलब तुला ज्ञान का कार्य, इसको कहा जाएगा कार्य अध्यास। तो अभी दूसरे लोग कहते हैं कि ये जो दो पद हो गए स्मृति रूप और पूर्व दृष्ट, इसके द्वारा दोषादि त्रय जन्य, दोषादि तीन कहा था, दोषादि आदि पद से और दो को लिया जाएगा, संप्रयोग और संस्कार, ये तीनों से जो अध्यास होता है कार्याध्यास, बाकी दो शब्दों से कार्याध्यास को कहा जाता है। तो मूल लक्षण जो हो गया परत्र अवभास, ये कार्य कारण सभी अध्यास को कहेगा, और खाली अगर कहेंगे स्मृति रूप पूर्व दृष्ट ये कार्याध्यास को कहेगा। अपरेतु स्मृति रूप स्मर्यमाण सदृश, मतलब तृतीय मत कहते हैं स्मृति रूप शब्द का अर्थ हो गया स्मर्यमाण सदृश जो पहले कहे थे। सादृश्यम च, ये सादृश्य क्या है, सादृश्य अर्थात स्मृति किसका हुआ, जो हटस्थ का, अभी तत् सदृश, सदृश कौन हो गया, जो अनिर्वचनीय, तभी अनिर्वचनीय और हटस्थ रजत में सादृश्य है, तभी तो जाके कहेंगे कि स्मर्यमाण का सदृश। तो हटस्थ और अनिर्वचनीय में क्या सादृश्य है, कहते हैं सादृश्यम च, जो हटस्थ रजत अभी स्मरण हो रहा है, तो ये स्मरण से जो रजत अभी भान हो रहा है ये क्या प्रमाजन्य है, स्मरण क्या प्रमा है, नहीं है, तो प्रमाण अजन्य है, ये स्मृति जो है वो प्रमा नहीं है, नहीं होने से स्मृति प्रमाण अजन्य है। और जो अनिर्वचनीय रजत है वो क्या प्रमाण जन्य है, ये भी नहीं है। तो कहते हैं सादृश्यम च प्रमाण अजन्य ज्ञान विषयत्वम, तो प्रमाण अजन्य ज्ञान स्मृति भी है और अनिर्वचनीय रजत का ज्ञान भी है। अनिर्वचनीय रजत जो ज्ञान हो रहा है ये अविद्यावृत्ति है, ये प्रमाण नहीं है, तो होने से अनिर्वचनीय रजत भी प्रमाण अजन्य ज्ञान का विषय हुआ। प्रमाण अजन्य ज्ञान हो गया जो अविद्यावृत्ति जो रजत ज्ञान, और हटस्थ रजत का जो स्मरण हो रहा है ये जो स्मृति है ये भी प्रमाण अजन्य ज्ञान, तो दोनों प्रमाण अजन्य ज्ञान हुए, और दोनों का जो विषय हो गया प्रमाण अजन्य ज्ञान विषयत्वम, ये अनिर्वचनीय रजत में आएगा ना स्मर्यमाण रजत में आएगा, दोनों में आएगा, स्मर्यमाण रजत भी प्रमाण अजन्य ज्ञान विषयत्वम, अनिर्वचनीय रजत भी प्रमाण अजन्य ज्ञान विषयत्वम, ये दोनों में आया। स्मृति और आरोप यो हो प्रमाण अजन्यत्वात्, जो स्मृति है और जो आरोप होता है, आरोप अर्थात जो ज्ञानाध्यास, ये दोनों ही प्रमाण अजन्य है। जो आरोप है ज्ञानाध्यास ये तो अविद्यावृत्ति है, और जो स्मृति है ये भी अविद्यावृत्ति है क्योंकि प्रमाण नहीं है। अच्छा, ये हो गया स्मृति रूप का व्याख्यान दूसरों का मत में। और पूर्व दृष्टम पदम तु, वो लोग क्या कहते हैं पूर्व दृष्ट, पहले मूलकार कहते हैं पूर्व दृष्ट का अर्थ पूर्व दर्शनात्, जो संस्कार संस्कार से अभी अवभास होता है, ये लोग कहते हैं कि पूर्व दृष्ट पदम तद जातीय परम, पूर्व दृष्ट जो रजत देखा था उस रजत का समान जातीय अभी अनिर्वचन है, ये भी रजत जैसा है समान जातीय परम। तो क्यों समान जातीय कहेंगे, कहेंगे जो अभिनव रजत है जो अनिर्वचनीय रजत है ये उत्पन्न हुआ, ये क्या पूर्व दृष्ट है, नहीं है। अगर केवल पूर्व दृष्ट कह देंगे अनिर्वचनीय रजत में ये जाएगा नहीं, इसलिए पूर्व दृष्ट अर्थ करेंगे पूर्व दृष्ट जातीय, ऐसा करेंगे उसका अर्थ, तभी अनिर्वचनीय रजत अभिनव रजत, अभिनव अर्थात अनिर्वचनीय जो उत्पन्न हुआ तो उसमें ये लक्षण जाएगा, नहीं इसमें जातीय नहीं रहेगा ना, वो रजत उसमें कहाँ रहेगा, जो अनिर्व मतलब जो अनिर्वचनीय में, इसमें भी रजत तो माने क्योंकि उसको अभी रजत कहता है ना देखने का समय में, जब ज्ञान हो गया तब तो कहेगा मिथ्या है, जिस समय में उसको ज्ञान नहीं हुआ तब उसको रजत ही मानता है ना। जिस वस्तु में भ्रांति हो उसमें भी जाति रहेगी, जिस जब तक उसको सत्य बोल करके ज्ञान नहीं हुआ तब तक भ्रांति कहेगा, जब तक सत्य बोल करके जब तक ये मिथ्या बोल करके ज्ञान नहीं हुआ तब तक जो दिखता है उसको भ्रांति कहेगा नहीं कहेगा, रजत तो मानेगा उसमें। जब निश्चय हो गया कि रजत नहीं है तो उसमें रजत, तो जब रजत नहीं है कब ज्ञान होगा, जब सुक्तिरियम कहेगा, सुक्तिरियम तो सुक्तिरियम हो जाने के बाद रजत तो नहीं रहेगा, जब तक सुक्ति का ज्ञान नहीं हुआ तब तक रजत ही मानता है। अभिनव रजता देहे पूर्व दृष्टत्व अभावात, इसलिए पूर्व दृष्टत्व कहेंगे तो अनिर्वचनीय रजत में नहीं रहेगा, इसलिए तो जातीय ये कहना होगा। अभी क्या हुआ कि स्मृति रूप और पूर्व दृष्ट ये दोनों अंशों का अर्थ हो गया। स्मृति रूप का अर्थ कह दिए प्रमाण अजन्य ज्ञान विषयत्व, क्योंकि सादृश्य का अर्थ हो गया, स्मृति रूप हो गया स्मर्यमाण सदृश, और सादृश्य हो गया प्रमाण अजन्य ज्ञान विषयत्व, और पूर्व दृष्ट का अर्थ हो गया पूर्व दृष्ट जातीयत्व जातीय ये हो गया। तो अभी ये दोनों शब्द से क्या प्राप्त हुआ, प्रमाण अजन्य आगे देता है तथा च प्रमाण अजन्य ज्ञान विषयत्व सती पूर्व दृष्ट जातीयत्व, ये अभिलक्षण दोनों पद से ये मिला। ये किसको कहता है, प्रातीतिक का प्रातीतिक अध्यास लक्षणम ताभ्याम उक्तम, प्रातीतिक अध्यास अर्थात कार्य अध्यास। तो प्रमाण अजन्य ज्ञान विषयत्व सति पूर्व दृष्ट जातीयत्व, पूर्व दृष्ट जातीयत्व कहने से ये व्यावहारिक अध्यास को नहीं लेगा, ये प्रातिभाषिक अध्यास को ही लेगा, क्योंकि प्रातिभाषिक पहले देखा था अन्यत्र, अभी उसको फिर देखता है प्रातिभाषिक, ये प्रातिभाषिक अध्यास का लक्षण। इसका पूर्व पक्ष जो पहले जो पक्ष आया था अन्येतु ताभ्याम, वो लोग भी कार्य अध्यास लक्षण कहे थे, किंतु वो लोग दोषादि त्रय जन्य को लेकर के कार्य अध्यास कहते थे, ये लोग किंतु प्रमाणाजन्य ज्ञान विषयत्व सती पूर्व दृष्ट जातीयत्व को लेकर के कार्याध्यास कह रहे हैं। ये दोनों पक्ष कार्याध्यास को ही कह रहे हैं किंतु अन्य अन्य उपाय से कह रहे हैं। दोनों प्रमाण अजन्य है ना, प्रमाण अजन्य होने से दोष क्यों होगा, जो स्मृति है वो दोष थोड़ी है, नहीं है। अच्छा आगे परत्र अवभास शब्दाभ्याम, परत्र अवभास ये मुख्य लक्षण था, तो परत्र अवभास शब्दाभ्याम अध्यास मात्र लक्षणम व्याख्यातम, पहले कह दिया गया था अध्यास मात्र, अध्यास मात्र अर्थात कार्य अध्यास कारण अध्यास सबको कहेगा, अध्यास मात्र अध्यास सामान्य अर्थात कारण कार्य दोनों अध्यास को कहेगा। तत्र स्मर्यमाण गंगादौ अभिनव घटे च अव्याप्ति निराशाय प्रमाण इत्यादि पदद्वयम् इति आह। जो लक्षण हो गया परत्र अवभास, ये हो गया मुख्य लक्षण, इसके साथ हम लोग और दो जोड़ते हैं स्मृति रूप और पूर्व दृष्ट। स्मृति रूप का अर्थ हो गया प्रमाणाजन्य ज्ञान विषयत्व, और पूर्व दृष्ट का अर्थ हो गया पूर्व दृष्ट जातीयत्व। तो अभी जो प्रमाणाजन्य ज्ञान विषयत्व और पूर्व दृष्ट जातीयत्व ये मुख्य लक्षण के साथ मिलकर के क्या करेंगे, अभी उसको कहते हैं स्मर्यमाण गंगादौ। तो और अभिनव घटेच अतिव्याप्ति निराश करने के लिए प्रमाण इत्यादि पदद्वयम्, पदद्वयम् एक हो गया प्रमाण अजन्य ज्ञान विषयत्व और दूसरा हो गया जातीयत्व, ये दोनों दिए हैं। क्यों, स्मर्यमाण गंगा में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए, और अभिनव घट में, अभिनव अर्थात नूतन जो पुलाल जो घट बनाया जो व्यावहारिक घट, इसमें अध्यास का लक्षण न चला जाए इसलिए ये दोनों अंश कार्य करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, अच्छा यहाँ ध्यान, जो स्मर्यमाण गंगा है, ये प्रमाण अजन्य ज्ञान विषयत्व इसमें रहेगा। जो गंगा का अभी बैठ करके गया था, गंगा जी का दर्शन करके आकर के बैठ करके स्मरण कर रहा है, ये जो स्मरण कर रहा है तो ये प्रमाण अजन्य ज्ञान है, इसका विषयत्व गंगा जी में जाएगा। तो प्रमाण अजन्य ज्ञान विषयत्व ये तो गंगा जी में गया, किंतु पूर्व दृष्ट जातीयत्व ये गंगा में नहीं है, क्योंकि गंगा को अभी जो स्मरण कर रहा है ये पूर्व दृष्ट जातीय है ना, उसी गंगा को जिसको देखा था उसी का स्मरण कर रहा है, जिस गंगा को देखा था उसी का स्मरण कर रहा है ना, उसका सजातीय को स्मरण कर रहा है, उसी का स्मरण कर रहा है, इसलिए पूर्व दृष्ट जातीयत्व नहीं रहेगा। ये जो गंगा जी का स्मरण में पूर्व दृष्ट जातीयत्व नहीं रहेगा, नहीं रहने से गंगा जी का जो स्मरण करता है इसमें अध्यास का लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों अंश देने से अध्यास का लक्षण अन्यत्र वारण होता है, अन्यत्र नहीं जाएगा। कहाँ? जो कोई पदार्थ का स्मरण करता है, वास्तविक कोई पदार्थ को देखा था उसका स्मरण करता है, वो अध्यास नहीं है, लक्षण न जाए, इसलिए पूर्व दृष्ट जातीयत्व। ये पूर्व दृष्ट जातीय नहीं, पूर्व दृष्ट का ही तो स्मरण हो रहा है। कैसे? जब भी जो गंगा का स्मरण कर रहा है वो पूर्व दृष्ट गंगा का ही स्मरण कर रहा है ना, पूर्व दृष्ट गंगा का सजातीय का स्मरण कर रहा है। तो अभी हम लक्षण देते हैं पूर्व दृष्ट जातीयत्व, तो इसलिए ये लक्षण जाएगा नहीं गंगा स्मरण में, ताकि गंगा स्मरण का विषय जो गंगा उसमें अध्यास का लक्षण न जाए, वो व्यावहारिक है, उसमें अध्यास का लक्षण नहीं जाना चाहिए। अच्छा, और दूसरा हो गया अभिनव घट। अभिनव घट अर्थात जो कुलाल बनाया सामने में प्रत्यक्ष हो रहा है, ये जो अभी सामने में प्रत्यक्ष हो रहा है घट, ये घट पूर्व देखा था अन्यत्र कहीं घट, उस घट का सजातीय है ये घट है, तो सजातीय पूर्व दृष्ट सजातीय तो रह जाएगा, किंतु ये जो घट को अभी देख रहा है ये क्या प्रमाण अजन्य ज्ञान का विषय हो रहा है? ये तो प्रमाण से हो रहा है, प्रमाण से देख रहा है ना, चक्षु से देख रहा है, इसलिए जो प्रथम अंश है प्रमाणाजन्य ज्ञान विषयत्वम ये घट में नहीं रहेगा, इसलिए घट में अध्यास का लक्षण नहीं जाएगा। जो अभिनव घट है उसमें अध्यास का लक्षण नहीं जाएगा। अभी गंगा का स्मरण कर रहा है, जो स्मरण कर रहा है ये स्मरण में अध्यास का लक्षण न जाए, क्योंकि जो स्मरण है ये स्मरण ज्ञानाध्यास नहीं है, अर्थात जो स्मरण कर रहा है स्मरण का जो विषय है वो अध्यस्त नहीं है, क्योंकि जिस गंगा को देखा था उसी गंगा का ही स्मरण कर रहा है। हम जो पदार्थ का स्मरण करते हैं तो स्मरण का विषय अध्यस्त है क्या? हो सकता है कि कहीं हम रज्जु में सर्प देख लिए थे, बाद में पता चला कि ये रज्जु है सर्प नहीं है, वो सर्प अध्यस्त था, उस सर्प को भी हम स्मरण कर सकते हैं, वो सर्प को जो स्मरण करेंगे वो तो अध्यस्त है, तो क्यों कहेंगे वो जो सर्प है वो सजातीय है, हम जो वास्तव सर्प देखे उसका सजातीय, किंतु जहां व्यावहारिक पदार्थ का स्मरण करता है तो वहां वो सजातीय नहीं है, उसी का ही स्मरण करता है, तो होने से वो अध्यस्त नहीं है, गंगा अध्यस्त नहीं है, मतलब व्यावहारिक दृष्टि से गंगा अध्यस्त नहीं है, नहीं होने से अध्यास का लक्षण गंगा में नहीं जाना चाहिए, वारण करने के लिए सजातीय लगा दिया, क्योंकि जो स्मरण करता है उसी का ही स्मरण करता है, उसका सजातीय का नहीं। जैसे एक घट देखा था तो अभी दूसरा घट देखा, अभी ये दूसरा घट देख करके कहेगा कि पूर्व घट का स्मरण कर रहा है, पूर्व घट को स्मरण कर रहा है, पूर्व घट का सजातीय को स्मरण नहीं कर रहा है, पूर्व घट को स्मरण कर रहा है, तो वहां सजातीय कैसा लगाएंगे? वहां सजातीय नहीं हो, व्यावहारिक पदार्थ में सजातीय नहीं होगा, उसी का ही तो स्मरण कराएगा, उसी को ही स्मरण करेगा। ये दो पर नहीं देंगे, अगर नहीं देंगे तो स्मर्यमाण गंगा और जो प्रत्यक्ष घट उसमें अतिव्याप्ति होगा, अध्यास का लक्षण ये सब में जाएगा। जो स्मर्यमाण गंगा हुआ ये पूर्व दृष्ट का सजातीय है क्या? नहीं, दोनों पदों को अभी हटा देंगे, दोनों पद हटा देंगे परत्र अवभास इतना ये लक्षण रहेगा तो परत्र अवभास अर्थात अभी केवल बुद्धि में अवभास हो रहा है गंगा क्योंकि गंगा बुद्धि में रहने वाला चीज है क्या वहां रहने वाला है उसका अवयव में मतलब जल बिंदु में गंगा रहना है तो अतिव्याप्ति हो जाएगा तो इसलिए पूर्व दृष्ट जातीय तो लगाया आगे तत्र अर्थाध्यासे स्मर्यमाण सदृश परत्र पूर्व दर्शनात् अवभाष्यते इति योजना। अभी आपका लक्षण हो गया स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्ट अवभाष। स्मृति रूप का अर्थ हो गया स्मर्यमाण सदृश, अवभाष का अर्थ हो गया अवभाष्यते, पूर्व दृष्ट का अर्थ हो गया पूर्व दर्शनात्। तो लक्षण हो गया स्मर्यमाण सदृश परत्र पूर्व दर्शनात् अवभाष्यते, ये लक्षण हो गया। तो स्मर्यमाण सदृश यहाँ अर्थाध्यास अर्थात जो अर्थ है जो दिख रहा है स्मर्यमाण के सदृश है वो रजत जो दिख रहा है स्मर्यमाण हो रहा है हटस्थ रजत तद सदृश अभी अनिर्वचनीय रजत ये परत्र दिख रहा है सुक्ति में दिख रहा है और पूर्व दर्शनात् संस्कारात् अवभाष्यते ये अर्थाध्यास हुआ क्योंकि स्मरण का सदृश स्मर्यमाण के सदृश है और अवभाष्यते कर्मणि हुआ जो दिखता है ये हो गया अर्थाध्यास के लिए ये लक्षण का अर्थ। और ज्ञानाध्यास हेतु तो ज्ञानाध्यास में अध्यास में भाव में घय प्रत्यय हुआ अर्थाध्यास में तो कर्मणि हुआ और ज्ञानाध्यास में भाव में हुआ। पहले था स्मर्यमाण सदृश स्मर्यमाण कर्मणि सानस अभी कहते हैं कि स्मृति सदृश स्मरण सदृश जब सुक्ति में रजत को देखता है अभी उसको रजत का ज्ञान हो रहा है ये जो रजत का ज्ञान हो रहा है ये क्या स्मृति है वेदांती मत में स्मृति नहीं है ये ज्ञानाध्यास है इसलिए कहते हैं स्मृति सदृश अर्थात जैसे स्मरण होता है हटस्थ रजत को स्मरण करता है ऐसे ये अभी अनिर्वचनीय रजत का ज्ञान हो रहा है स्मृति के सदृश है ये स्मृति नहीं है स्मृति सदृश अर्थाध्यास करने का समय में स्मर्यमाण हटस्थ रजत का सदृश ज्ञानाध्यास करने का समय में जो स्मरण है रजत का हटस्थ रजत का तद सदृश ये ज्ञान ये अविद्यावृत्ति है ये स्मृति नहीं है स्मृति सदृश। तो स्मृति में अभी भाव में तीन हुआ जब हम अर्थाध्यास में जाते हैं तब कर्मणि तीन करते हैं अभी यहाँ भाव में तीन हुआ। और परत्र यहाँ परत्र कैसे होगा अर्थाध्यास तो कहेंगे जब हम रजत का हटस्थ मतलब हटस्थ रजत का जब दर्शन करता है तब वो ज्ञान का आधार जो हमको प्रमा ज्ञान होता है प्रमा ज्ञान किसको होता है प्रमाता को अंतकरण को अर्थात वो ज्ञान अंतकरण में। और अभी जो रजत का अनिर्वचनीय रजत का ज्ञान हुआ अनिर्वचनीय प्रातिभाषिक पदार्थ का ज्ञान प्रमाता को होता है ना साक्षी को होता है साक्षी को होता है तो अभी प्रमातृवृत्ति प्रमाता में था अभी ये अविद्यावृत्ति ये कहाँ है साक्षी में है तो परत्र हो गया ये प्रमातृवृत्ति जहाँ है उससे ये भिन्न स्थान पर हो गया प्रमातरी प्रमा साक्षिणी अविद्यावृत्ति ये अलग हो गया परत्र हो गया। अच्छा आगे पूर्व दर्शनात अवभास अवभास में भी भाव में घय हुआ अर्थात अवभाषण अवभाष अर्थात जो ज्ञान हो रहा है तो ज्ञानाध्यास लेने का समय में स्मृति सदृश है और पूर्व दर्शनात अवभाष अवभाष अर्थात अवभाषणम जो ज्ञान हो रहा है ये हो गया ज्ञानाध्यास के लिए ये लक्ष्य मतलब इस प्रकार की अर्थ लेना है। इति वाक्यम योजनीयम स्मर्यमाण सदृश हाँ स्मरण करते हैं हाँ। और तत् सदृश हो गया जो अनिर्वचनीय, तत् सदृश हो गया अनिर्वचनीय रजत। और जब ज्ञान स्मृति से स्मरण, ज्ञानाध्यास से स्मृति से स्मरण, और स्मरण का सदृश हो गया जो ज्ञानाध्यास। पहले था स्मरियमाण द्रव्य का सदृश, अभी स्मृति जो ज्ञान है वो ज्ञान का सदृश, ये दोनों हुआ। और पहले था वो भाष्यते कर्मणि, अभी अभिभाषणम भाव में। और पहले था परत्र परत्र अर्थात सुक्तौ, अभी हो गया परत्र परत्र था साक्षिणी, अन्यत्र हो गया। ये सब बीच में हम हटस्थ रजत उत्पन्न लगे तो न्याय को मानते हैं हम, तो सीधा अनर्वचनीय रजत उत्पन्न हो रहा है, तो फिर हटस्थ रजत का हमको स्मरण हो गया फिर ना, ना स्मरण होता नहीं, नहीं हटस्थ रजत हमारा स्मृति नहीं, अभी वो किंतु होता नहीं। तत् सदृश, सदृश के लिए वो होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। जैसे हम कहते हैं कि कुछ पदार्थ नाश हो गया, एक घट नाश हो गया, दूसरा घट हमारे सामने है, हम नहीं कह सकते हैं घट सदृश है ये, इसलिए वो होना कोई जरूरत नहीं, स्मृति होता नहीं। अर्थात सीधा स्मृति का मतलब वो संस्कार है, वो संस्कार से सीधा अनिर्वचनीय रजत हुआ, यहाँ स्मृति है ही नहीं। तो हम खाली कह देते हैं कि स्मृति का सदृश, जैसे अन्य समय में स्मृति होता है तत् सदृश। अच्छा ननु, अभी यहाँ तक ये लक्षण अंश ये पूरा हुआ, आगे ननु अध्यासे बादी विप्रतिपत्ते है कथम उक्त लक्षण सिद्धिर इति आशंक्य। अध्यास का विषय में वादियों का विप्रतिपत्ति, अध्यास था ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का विषय में वादियों का विप्रतिपत्ति, क्योंकि वो श्लोक कहते हैं आत्मख्याति रसत ख्याति रख्याति ख्यातिरन्यथा तथा निर्वचन ख्याति रित्येत ख्याति पंचकम। ये सब श्लोक भी धीरे धीरे रटना है, ये तो वेदांत परिभाषा में कहा था, तो ये श्लोक को रटेंगे, नहीं तो शुद्ध श्रवण करने से क्या ना, हम जब शुद्ध श्रवण करते हैं हम जैसे जैसे आगे आगे पढ़ करके चलते हैं, पीछे का तो हम रटते नहीं, याद नहीं रहता, इसलिए आगे का पाठ हमको हमेशा कठिन ही लगेगा, लगेगा कि ये हमको ठीक ठीक होता ही नहीं, क्यों पीछे का नहीं है। जैसे कहते हैं ना लघु में जो पढ़ते हैं, आगे आगे चलेंगे अगर पीछे पीछे भूलते जाएंगे तो हमको हमेशा लगेगा कि ये तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए अर्थात तो उसको तैयार करना है। और तो ये श्लोकों को तो रटना है, अर्थात तो रोज तो एक घंटा समय लगाना है, एक ही बार में नहीं, सुबह शाम दोपहर मिला करके कम से कम रोज एक घंटा खाली रटना है, श्लोक हो अथवा विशेष लक्षण हो अथवा इस प्रकार की वाक्य हो, इसको तो रटना ही है। तो तभी जा करके ये रटने से क्या होता है ना, चित्तवृत्ति बाहर नहीं जाएगा। कभी हम जो मार्केट इत्यादि जाते हैं अथवा कहीं मार्केट, थोड़ा आजकल डेंजर हो गया, रटना कठिन है, तो फिर भी समय मिलने से अर्थात इसको रट करके चलना चाहिए। अच्छा अभी अध्यास में वादी विप्रतिपत्ति होने से, अर्थात वादियों का इसमें विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति विरुद्ध प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान, सबका मत अलग अलग होने से कथम उक्त लक्षण सिद्धि, आपने खाली लक्षण बना दिए किंतु ये सभी लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे, इति आशंक्य। सिद्धांती उत्तर देता है अधिष्ठान आरोप्य स्वरूप विवादे अपि परत्र परावभास इति लक्षणे संवादात् युक्तिभिः सत्य अधिष्ठाने, युक्तिभिः सत्य अधिष्ठाने मिथ्या मिथ्या अर्थ अवभास सिद्धे है सर्वतंत्र सिद्धांत इदम लक्षणम इति मत्वा अन्यथा आत्मख्याति वादिनोर मतम आहम। सिद्धांत कहता है कि अधिष्ठान और आरोप्य का स्वरूप विषय में विवाद है, जो अधिष्ठान है कौन अधिष्ठान बनता है, जो आरोप होता है क्या चीज आरोप होता है, इसको लेकर के विवाद है, किंतु परत्र परावभास इति लक्षण है संवादात्, इसमें सभी लोग संवाद संवाद अर्थात सम्यक बात है, सभी लोग इसको स्वीकार करते हैं परत्र परावभास, इतना इतना ही मुख्य लक्षण है, इस अंश में तो सभी का संवाद है। आगे युक्ति भी ही, युक्ति के द्वारा सत्य अधिष्ठान में मिथ्या अर्थ का अवभास सिद्ध होता है, ये युक्ति से तो होने से सर्वतंत्र सिद्धांत इदम लक्षणम, ये लक्षण सभी मत में मानना होगा, क्योंकि आरोपी अधिष्ठान का स्वरूप में विवाद होने पर भी मुख्य लक्षण में तो सभी समान है। आरोपी अधिष्ठान में जो विवाद करते हैं वहां अगर युक्ति से विचार किया जाएगा तो जो बात हम कहा है वही ठीक है, ऐसे भगवान भाष्यकर का मत है। इति मत्वा अन्यथा ख्याति और आत्मख्याति वादिनोर मतम आह। अन्यथा ख्याति, अन्यथा ख्याति कौन है? न्यायिक, न्यायिक और आत्मख्याति विज्ञानवादी। ये कहते हैं आत्मनो ख्याति, आत्मा अर्थात क्षणिक ज्ञान वही सब दिखता है। अन्यथा ख्याति अन्यथा, अन्यथा अर्थात अन्य प्रकारेण है सुक्ति किंतु रजत प्रकारेण ख्याति भाति अन्यथा ख्याति। मूल में तम केचित अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ती। तम केचित, केचित अर्थात नैयायिक विज्ञानवादी, ये दोनों अन्यत्र अन्य धर्म अध्यास, तो अन्यत्र अन्य धर्म अध्यास ये कार्याध्यास, क्योंकि नैयायिक लोग अज्ञान को मानते नहीं, उनके लिए कोई कारणाध्यास नहीं है, वो उनके लिए व्यावहारिक पदार्थ सत्य है, तो इसके लिए उनके लिए कोई कारण अध्यास, कोई व्यावहारिक अध्यास नहीं है, उनका सब प्रातिभाषिक अध्यास है। तो अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ती। टीका में केचित, केचित अर्थात तो अन्यथा ख्याति वादिनो, अन्यथा ख्याति कौन है? न्यायिक लोग ये कहते हैं अन्यत्र, अन्यत्र अर्थात सुक्त्यादु अन्य धर्मस्य, अन्य धर्मस्य अर्थात अन्य निष्ठ धर्मस्य, सुक्ति में अन्य निष्ठ धर्म, अन्य निष्ठ ये अन्य कौन है? कहते हैं स्व अवयव, स्व पद से रजत, रजत अवयव निष्ठ, रजत अवयव निष्ठ कौन होगा? रजत, तो वही रजत धर्म हो गया रजत, रजत अवयव निष्ठ जो धर्म रजत, तो सुक्त्याद रजत का भान होना, देशांतरस्थ रूप्यादेर, देशांतरस्थ हटस्थ रूप्यादे रजतस्य अध्यास, तो ये रजत हो गया अन्य धर्म, अन्य धर्म अर्थात रजत अवयव का धर्म है, वो सुक्ति में भान होना अध्यास इति वदंती, ये न्यायिक लोग कहते हैं। सुक्त्यादौ देखिए केचिद अन्यथा ख्याति वादिन, अन्यत्र सुक्त्यादौ और अन्य धर्मस्य, अन्य कहने से रजत अवयव, रजत अवयव का धर्म, अन्य धर्मस्य का अर्थ कहते हैं स्व अवयव धर्म, तो अन्य का अर्थ हो गया स्व अवयव, रजत का अवयव, रजत का अवयव का धर्म क्या होगा? रजत, तो अर्थात स्व अवयव धर्मस्य अर्थात रजतस्य, उसी का आगे कह दिया बराबर देशांतरस्थ रूपया दे, स्व पद से लेंगे जो धर्म है, स्व का अवयव अर्थात उस धर्म का अवयव, स्व पद से रजत लेंगे, रजत का अवयव हो जाएगा अन्य, तो अन्य शब्द से लेंगे रजत का अवयव, अन्य का धर्म रजत अवयव का धर्म हो जाएगा रजत, स्व पद से रजत, रजत का अवयव, रजत वही हो गया उसका धर्म, जो जिसमें रहेगा वही हो जाएगा उसका धर्म। अच्छा, तो अन्य पद से लेंगे स्व स्व अवयव अर्थात रजत अवयव धर्मस्य, वो धर्म कौन है? देशांतरस्थ रूप्यादे, ये समानाधिकरण है, अन्य धर्मस्य स्वावयव धर्मस्य देशांतरस्थ रूप्यादे, सब समानाधिकरण, इसका अध्यास होना। अच्छा, ये कौन कहे? न्यायिक लोग। अभी पहले कहा था कि न्यायिक और आत्मख्याति, आत्मख्याति अर्थात विज्ञानवादी, ये दोनों का मत कहेंगे, अभी न्यायिक का कह करके आगे विज्ञानवादियों का मत कहते हैं। आत्मख्यातिवादिनस्तु बाह्य सुक्त्यादौ बुद्धि रूप आत्मनो धर्मस्य रजताध्यासस्य, बाह्य सुक्ति में बुद्धि रूप आत्मा का जो धर्म है रजत, क्योंकि ये जो विज्ञानवादी है उनका केवल ज्ञान क्षणिक ज्ञान ही है, बाकी कुछ है ही नहीं, तो उनको जो रजत दिखता है ये रजत कहाँ है? कहें बुद्धि का ही, तो इसलिए रजत का वास्तविक स्थान हो गया बुद्धि मतलब ज्ञान, वही उनका मत में आत्मा है, इसलिए कहते हैं आत्म ख्याति अर्थात आत्मनः ख्याति, आत्मा का ही अनुभव होना, आत्मा के है क्षणिक ज्ञान। तो अभी ये जो बुद्धि रूप आत्मनः धर्म, बुद्धि रूप वही बुद्धि ही उनका आत्मा है, बुद्धि अर्थात ज्ञान, उसी का धर्म अर्थात उसका परिणाम। तो बुद्धि का परिणाम क्या है? रजत। ये रजत का अध्यास परत्र करना चाहिए। परत्र कहाँ है? कहते हैं बाह्य सुक्ति आदो, उनका मत में बाह्य को सुक्ति भुक्ति नहीं है, किंतु बाह्य उसको केवल आरोप करता है, अनुभव करता है कि बाहर में मेरे को दिखता है। तो जो बाह्य सुक्ति हो गया, ये हो गया परत्र। और ये जो उसको रजत है, वो रजत कहाँ है उसका बुद्धि में? तो वो हो गया अंतर। अंतर पदार्थ को बाहर में अध्यास करना, ये हो गया परत्र। बाहर वास्तविक कुछ है नहीं, केवल अनुभव होना, ये हो गया परत्र। तो वो कहते हैं संस्कार, अर्थात रजत का भ्रम उसको पत्थर में नहीं होगा। क्यों कहेंगे? रजत का संस्कार मतलब पत्थर में उस प्रकार के उसका संस्कार नहीं है, जिस प्रकार के संस्कार है उसी प्रकार के होगा। नहीं, तो संस्कार को विलय किया है, उस चीज कोई बाहर चीज है, उसने संस्कार को उद्भूत किया। ना ना ना ना, ना। बाहर चीज उनका है नहीं, बाहर चीज संस्कार से दिखता है, अर्थात उनका संस्कार से ज्ञान होता है, उसी से मानता है कि बाहर चीज। बाकी लोग कहेंगे बाहर में जो पदार्थ है वो संस्कार का उद्बोधक बनता है, उनका कहते हैं संस्कार का उद्बोधक बाहर का पदार्थ, बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो संस्कार क्यों उद्बोध होता है? उनको प्रश्न किया जाएगा, कहेंगे संस्कार क्यों उद्बुद्ध होता है? वो पूर्व संस्कार के अनुसार उसी से ही वो चलेगा उनका, अर्थात उनका कुछ और बाहर पदार्थ नहीं है, उसका कुछ और नियामक नहीं है, वो सब क्षणिक है और वही संस्कार से सब होगा। क्योंकि संस्कार से घट का क्यों मतलब बोध होगा, क्यों पर्वत का नहीं होगा? कहीं उसी प्रकार संस्कार है, तो उनका आगे और अधिक उत्तर नहीं है, संस्कार से इसी प्रकार से होगा। क्या उनका ना क्यों भ्रम नहीं होगा? कल्पना से भ्रम होगा, अधिष्ठान अर्थात कल्पना करता है बाहर में सुक्ति है, वो भी ज्ञान में है, बाहर पदार्थ नहीं है, अर्थात बाहर में एक सुक्ति कल्पना करता है और उसमें एक रजत का कल्पना करता है। तो रजत कल्पित रजत यहाँ है और सुक्ति बाहर है, वो भी कल्पना करता है सुक्ति बाहर है बोल करके, उनका मत ऐसा है। लेकिन सर ये कुछ थोड़ा ठीक भी थे, जैसे कोई कोई व्यक्ति एकांत में रहता है, कभी हंसता है कभी ईशा, ये अर्थात इसलिए ये लोग जो कहते हैं, वेदांत भी कहता है कि बाहर का पदार्थ है नहीं, मनसो यमनी भावे द्वैतम नैव उपलभ्यते, ये लोग भी कहते हैं बाहर में कुछ है नहीं। तो किंतु अंतर है कि ये लोग कह देते हैं ज्ञान क्षणिक है, अगर उसी ज्ञान को अगर वो लोग नित्य मान लेंगे, वेदांती कहेगा वही अर्थात ज्ञान ही केवल है, उसी ज्ञान में बाकी सारे पदार्थ भासमान हो रहे हैं जैसे स्वप्न। ये विज्ञानवादी लोग स्वप्न को दृष्टांत देते हैं, बाहर में पदार्थ क्यों मानना जरूरत है? स्वप्न में क्या बाहर में पदार्थ होते हैं? नहीं होकर के सारे व्यवहार कैसे होता है? तो इसलिए ये और पदार्थ मानना क्या जरूरत है, स्वप्न को वो भी दृष्टांत देते हैं। वेदांती जैसे जागृत को मिथ्या कहने के लिए स्वप्न दृष्टांत देता है, वो लोग भी कहते हैं, तो वो खाली कहते हैं कि जागृत है ही नहीं। वेदांती थोड़ा कह देता है कि व्यावहारिक है, वो कहते हैं बिल्कुल है नहीं। अच्छा, और वो लोग जो ज्ञान मानते हैं ये क्षणिक ज्ञान, तो वो क्षणिक ज्ञान भी ये कोई वास्तविक नहीं है, नहीं होने से शून्य, उनका जो मुख्य मत है शून्यवादी, वो लोग कहते हैं। अच्छा, बाह्य सुक्ति आदो बुद्धि रूप आत्मनो धर्मस्य रजतस्य, बुद्धि रूप आत्मा का धर्म हो गया रजत, तो ये हो गया अन्य धर्म। अन्यत्र अन्य धर्म अध्यास कहेंगे, अन्यत्र अर्थात बाह्य सुक्ति आदो ये भी कल्पित है, और अन्य धर्म अर्थात बुद्धि रूप आत्मा का धर्म रजत, उसका अध्यास। आंतरस्य रजतस्य बहिर्वद अवभास इति वदन्ति, रजत तो है अंदर में बुद्धि में, किंतु बहिर्वद अवभास बाहर जैसा लगना, यही उनका मत में ये हुआ अध्यास। अच्छा, ये हो गया दो मत, आगे अख्याति मत आज यहाँ तक। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य।